दोस्तों, चलिए अब टारा वेस्टओवर के सफर के एक और शानदार मोड़ पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक लड़की जो आइडाहो के पहाड़ों में स्कूल के बिना बड़ी हुई, अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी है। ये कोई छोटा ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो टारा ने अपनी मेहनत से घड़ा। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब टारा ने अपने ख्वाबों को नए उफक तक ले गई और अपने आप को नए सिरे से समझा। तैयार है इस दिलचस्प कहानी के लिए? ये चैप्टर टारा के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सफर का है, जहां वो ना सिर्फ तालीम के नए दरवाजे खोलती है, बल्कि अपने आप को अपनी फैमिली के साए से दूर एक नई पहचान के साथ देखती है। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे टारा अपने मेंटोर्स के साथ रिश्ते बनाती है, कैसे वो अपने माजी से लड़ती है और कैसे तालीम उसके लिए एक आज़ादी का जरिया बनती है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र भी मुश्किलों से खाली नहीं था। हर नए कदम के साथ टारा को अपने दिल और दिमाग के एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ा। दोस्तों, टारा का ब्रिंगम यंग यूनिवर्सिटी का वक्त उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा था। लेकिन जब उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, तो ये उसके ख्वाबों का सबसे बड़ा कदम था। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो कभी हिस्ट्री या फिलॉसफी के बारे में नहीं जानती थी, अब दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टडीज़ कर रही है। कैम्ब्रिज उसके लिए एक ख्वाब जैसा था। वहाँ के पुराने बिल्डिंग्स, प्रोफेसर्स के गहरे ख्यालात और एक ऐसा माहौल जहाँ हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता था। टारा को कैम्ब्रिज में एक मेंटोर मिला, डॉक्टर कैरी, जो उसके लिए एक रोशनी का मीनार बना। डॉक्टर कैरी ने टारा की काबिलियत को पहचाना और उससे अपने आइडियाज़ को और गहरा करने में मदद की। टारा ने हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा और ये सब्जेक्ट्स उसके लिए एक नई दुनिया खोल गए। उसने पहली बार अपनी फैमिली की बिलीव्स को और गहरी तरह से समझा। वो सख्त मोर्मन रिवाज जो उसके अब्बा ने उस पर थोपे थे, अब उससे गलत लगने लगे। लेकिन इस नई समझ के साथ एक दर्द भी आया। टारा को लगा कि वो अपनी फैमिली से और दूर होती जा रही है। इस दौर में टारा ने अपने आप को एक राइटर के रूप में भी देखा। उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, जो बाद में एजुकेटेड बन गई। लेकिन ये लिखना उसके लिए सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, ये एक तरीका था अपने माजी से सामना करने का। वो अपने भाई शॉन के अब्यूजिव बिहेवियर और अपनी फैमिली के डिनायल के बारे में सोचती और लिखकर अपने दर्द को समझने की कोशिश करती। दोस्तों, क्या ये बात आपके दिल को नहीं छूती कि एक लड़की अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल रही है? लेकिन कैम्ब्रिज का सफ़र भी आसान नहीं था। टारा को अक्सर अपनी फैमिली का ख्याल आता था। वो सोचती कि क्या वो अपने ख्वाबों के लिए अपनी फैमिली को पूरी तरह से छोड़ देगी। एक बार जब वो घर वापस गई, तो उसकी फैमिली ने उसे वापस अपनी पुरानी दुनिया में खींचने की कोशिश की। उसके अब्बा ने कहा कि वो सैटर्न के हाथों में खेल रही है, क्योंकि वो तालीम हासिल कर रही है। ये बातें टारा के दिल पर गहरा वार करती थीं, लेकिन अब वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो अपने रास्ते पर चलने का फैसला कर चुकी थी। टारा के लिए कैम्ब्रिज एक आज़ादी थी, लेकिन ये आज़ादी एक कीमत के साथ आई थी। वो समझ गए कि तालीम ना सिर्फ किताबों से सीखना है, बल्कि अपने आप को समझना, अपने माजी से लड़ना और एक नई पहचान बनाना है। दोस्तों, क्या आप नहीं सोचते कि टारा का ये सफ़र हर उस शख्स के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा है? दोस्तों, टारा का ये चैप्टर हमें बताता है कि तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि अपने आप को नए सिरे से घड़ने का जरिया है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे टारा अपनी फैमिली के साथ एक आखिरी बार सामना करती है और कैसे वो अपने माजी और अपने ख्वाबों के बीच एक बैलेंस ढूंढती है। क्या टारा अपनी फैमिली के साथ सुलह कर पाएगी? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।